osiągamy obie te ważne korzyści. ProLiver Diabeto, zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Prankati. Ostra internetowa wymiana zdań w sprawie ambasadorów między premierem a prezydentem. NIK o wydawaniu wiz. W MSZ-cie miał funkcjonować korupcjogenny mechanizm wpływania na decyzje niektórych konsulów. Fragmenty rafy koralowej w paczkach z Malezji i Szwajcarii znaleźli celnicy w Lublinie. Mocna wymiana zdań między premierem a prezydentem w kwestii ambasadorów. Skrajną nieodpowiedzialnością premier Donald Tusk nazwał blokowanie nominacji ambasadorskich w USA, Izraelu czy na Ukrainie. Prosiłem, tłumaczyłem, wszystko jak krew w piach. Wiem, zostało tylko 299 dni, ale to o 299 za dużo. Bezpieczeństwo, prezydencie, napisał Donald Tusk. W odpowiedzi na wpis szefa rządu na portalu X prezydent Andrzej Duda przypomniał, że nie podjął decyzji o odwołaniu ambasadorów w Stanach Zjednoczonych czy na Ukrainie, bo nie zostali odwołani. Tylko prezydent może to zrobić, a ja nigdy nie podjąłem takiej decyzji. Donald Tusk i MSZ zmusili ich do opuszczenia ambasad i uniemożliwiają im wykonywanie zadań, napisał Andrzej Duda. Konflikt w sprawie ambasadorów trwa od marca, kiedy szef MSZ-u Radosław Sikorski zdecydował o zakończeniu misji przez ponad 50 ambasadorów. 46 nieprawidłowości w kwestii wydawania wiz wykryła Najwyższa Izba Kontroli. Oceniła też negatywnie nadzór ministra spraw zagranicznych nad działalnością konsularną w tym zakresie. Według prezesa NIK Mariana Banasia od listopada 2022 roku do maja 2023 w MSZ-cie funkcjonował korupcjogenny mechanizm wpływania na decyzje niektórych konsulów w zakresie przyspieszania wniosków wizowych i uzyskiwania korzystnych rozstrzygnięć procedury wizowej, w tym rewizji decyzji wizowych i wydania wiz bez osobistego stawiennictwa aplikanta. Minister spraw zagranicznych nie wykonywał w sposób rzetelny ustawowego obowiązku nadzoru nad wykonywaniem funkcji konsularnych. Według ustaleń NIK-u w latach 2018-2022 Polska wydała najwięcej wiz w Europie. Połowa z wydanych, ponad 6 milionów wiz, trafiła do obywateli Ukrainy. Paulina Matysiak odwołana z Sejmowej Komisji Infrastruktury. To było drugie podejście. Pierwsza próba na poprzednim posiedzeniu zakończyła się fiaskiem. Opozycja, PiS i Konfederacja wyjęły wówczas karty do głosowania, przez co nie było kworum. Dziś ponowiły ten manewr, ale kworum było. Paulina Matysiak dostała się do Sejmu z list Nowej Lewicy. Jest zawieszona w prawach członka klubu z powodu współpracy z posłem PiS Marcinem Horałą w sprawie CPK. Zespół do spraw rozliczeń PiS zajmie się badaniem wpłat na rzecz Tadeusza Rydzyka i jego mediów, w tym Radia Maryja. Przewodniczący zespołu Roman Giertych powiedział, że media redemptorysty dostawały pieniądze publiczne, jednocześnie promując polityków PiSu. Haracz miał charakter wpłat korupcyjny. Układ był taki, szanowni państwo. Ojciec Tadeusz Rydzyk i jego podmioty medialne, a szczególnie Radio Maryja, dostarczały wsparcia w kampaniach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. To wsparcie zresztą trwało nie tylko w czasie kampanii wyborczych, ale trwało również w okresach pomiędzy kampaniami. Według Romana Giertycha w ciągu 8 lat rządów PiSu ksiądz Tadeusz Rydzyk otrzymał nawet 400 milionów złotych publicznych dotacji. Jedna ofiara śmiertelna, poważne zakłócenia w ruchu kolejowym i dziesiątki tysięcy domów pozbawionych prądu. Takie skutki pozostawił we Francji przechodzący przez Europę sztorm Kirk. W Paryżu jesienne opady deszczu były największe od 1920 roku. Ofiarą śmiertelną sztormu jest żeglarz, który zginął na południu Francji. Żywioł przewrócił 3 łodzie. Jeszcze jedna osoba jest w szpitalu w stanie krytycznym. Przed silnym wiatrem na zachodzie i południu Polski ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najsilniej powieje w województwach małopolskim, podkarpackim i śląskich. Z śląskim mówi synoptyk Ewa Łapińska. Tutaj spodziewamy się porywu wiatru do około 80-85 km na godzinę, a w południowych powiatach województwa podkarpackiego lokalnie nawet do 95 km na godzinę, tam obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. Silne porywy wiatru spodziewane są dzisiaj po południu i wieczorem. Wiejący w Tatrach Halny przybrał na sile, stanęła m.in. kolejka linowa na Kasprowy Wierch. Fragmenty rafy koralowej znaleźli celnicy w Lublinie. Skamieniałości znajdowały się w paczkach nadanych w Szwajcarii i Malezji. 18 fragmentów skamieniałej rafy znajdowało się w 3 skontrolowanych przesyłkach, mówi Marzena Siemieniuk z Lubelskiej Izby Administracji Skarbowej. Koralowce rafotwórcze to gatunek zagrożony wyginięciem. Objęte są ochroną gatunkową na mocy konwencji waszyngtońskiej CITES i zarówno przywóz z krajów trzecich na teren Unii Europejskiej, jak też wywóz z Unii Europejskiej okazów CITES możliwy jest jedynie wtedy, gdy posiadamy odpowiednie zezwolenia i świadectwa CITES. Dwie z kontrolowanych przesyłek miały trafić do Bogorii w województwie świętokrzyskim. Z kolei odbiorcą trzeciej był mieszkaniec Lublina. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, ale będą też chwile ze słońcem. Tak jest teraz w Warszawie na przykład. Na zachodzie i południu, jak już mówiliśmy, wietrznie. Od 15 stopni na Podhalu do 19 nad morzem, 21 w centrum i 24 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ależ to jest energia. Znakomity skład King Gizzard and the Lizard Wizard i ich Lerisk z albumu Flight B741. Jedyna w tym roku płyta tego składu, a tutaj już październik, w ramach wyrabiania swojej normy, którą kiedyś było około 8 albumów rocznie, mogliby coś w końcu nagrać. No nic, czekamy na kolejne premiery.

Algorytmy, kodowanie, technologie rozszerzonej rzeczywistości, sztuczna inteligencja w połączeniu ze sztuką. W 2012 roku, kiedy startował Festiwal Sztuki Cyfrowej Patch Lab w Polsce, brzmiało to dość abstrakcyjnie, a krakowski festiwal już wtedy pokazywał narzędzia cyfrowe w służbie sztuki. Przed nami 13. edycja festiwalu Patch Lab, która odbędzie się w Krakowie od 17 do 20 października, a Terra Kultura rusza w ślad za Patch Labem. Festiwal Sztuki Cyfrowej Patch Lab przez sztukę prezentuje stale zmieniający się wpływ technologii na społeczeństwo i środowisko. Koncentrujemy się co roku na potencjale twórczym ukrytym w maszynach, algorytmach, programowaniu, mixed reality, czyli i VR, i AR. Mówi Elwira Wojtunik, dyrektorka artystyczna festiwalu. Futurologiczne realizacje, wizje artystów, które przybliżają nas do aktualnie nurtujących nas problemów społecznych, nie tylko społecznych. Staramy się wciąż patrzeć do przodu, nie tracąc z widoku teraźniejszości, ponieważ jak często lubimy mówić, the future is now. I myślę, że to dobrze określa wydarzenie, jakim jest festiwal Patch Lab. I tak jak wspomniałam, Patch Lab to pionierski festiwal, jeśli chodzi o łączenie sztuki z zaawansowanymi technologiami cyfrowymi, a 12 lat temu takie połączenie mogło budzić podobną reakcję, jak na przykład widok żyrafy w Kutnie na środku ulicy. Absolutnie tak. 12 lat temu było to niemalże kuriozum. Bardzo często spotykaliśmy się z braku też świadomości, zrozumienia, czym jest sztuka cyfrowa, co to za problemy, jakieś wyimaginowane. Byliśmy kompletnie w innym miejscu, nie mieliśmy sztucznej inteligencji jak dziś, po prostu na każdym kroku. Natomiast tak, zmieniło się to bardzo. Jak pomyślimy o 2012 roku, czyli kiedy odbyła się pierwsza edycja festiwalu, byliśmy kompletnie w innej rzeczywistości. Nie było też wydarzeń, które tak jak dziś bardzo często sięgają po te formy sztuki cyfrowej, a my staramy się od samego początku mówić o tym, uświadamiać o wielu aspektach tego cyfrowego życia, które no nie zawsze jest takie proste i łatwe. Pędzący rozwój technologii często przekracza nasze możliwości poznawcze i ważne jest, by o tym mówić, pokazywać i też wskazywać kierunki, w jakich to wszystko się może potoczyć i jaki możemy mieć wpływ też na ten rozwój, co możemy zrobić. Ważne jest, by też świadomym wielu zjawisk. No i staramy się to właśnie robić przez te 12 lat. A ja rok w rok z ciekawością przyglądam się temu, co pojawia się na kolejnych patchlabowych edycjach. Tegoroczna odbywa się pod hasłem Error? Tak, error ze znakiem zapytania jest tutaj nieprzypadkowy, ponieważ błąd, pomyłka, czyli to tytułowe słowo error, zwykle jest pejoratywnym określeniem, kojarzy się z jakimś niepowodzeniem, odstępstwem od założonego planu. Natomiast my tutaj celowo zadajemy pytanie, czy aby te błędy, te nieprzewidywalne aberracje mogą mieć potencjał do zmiany naszego myślenia. Żyjemy w czasach, które są bardzo nieprzewidywalne, następują zmiany bardzo dynamiczne, niekoniecznie według jakiegoś założonego od góry planu. My chcemy się im przyjrzeć pod tym kątem, czy aby te zakłócenia paradoksalnie mogą mieć sprawczość, mogą być bodźcem do odkrycia nowych sposobów myślenia i postrzegania świata. To odkrywajmy razem z Patch Labem i wskoczmy już wspólnie w program. Tegoroczny program jest bardzo bogaty. Będzie możliwość stworzenia cyborgów, będzie możliwość przyjrzenia się fake newsom, deepfake'om, sztucznej inteligencji, korzystając z formatów doświadczenia hybrydowego holenderskiej artystki i filozofki Victorine van Alphen, która zaprezentuje niecodzienny projekt, doświadczenie właściwie, futurologiczne, interaktywne doświadczenie zatytułowane IVFX, Post-Human Parenting in a Hybrid Reality, które umożliwia dorosłym uczestnikom stworzyć własne dziecko cyborga, dziecko przyszłości. Niecodziennym formatem prezentacji sztuki audiowizualnej będzie na pewno program zatytułowany Chromosphere Full Dome, czyli kopuła 360 postawiona na te 4 dni festiwalowe w sercu wesołej, nowej, kreatywnej dzielnicy Krakowa. Tutaj w ciągu 4 dni, w ciągu dnia zaprosimy na różnorodne seanse, w których po pokazane będzie ponad 18 nagrodzonych i wyróżnionych na wielu festiwalach krótkich filmów i animacji, w tym spektakularnym właśnie formacie Full Dome, imersja całkowita. Natomiast Kopule 360 odbędą się wyczekiwane przez naszą wierną publiczność AV Noce w tym roku aż dwie, czyli występy, performance audiowizualne, koncerty na żywo. Będą to dwa wieczory, w piątek i w sobotę. Wystąpią m.in. francuski artysta Maotic, Monocolor z Aussie czy Abdux z Meksyku. A to oczywiście jeszcze nie wszystko. Zachęcam, żeby zajrzeć na stronę www.patchlab.pl i zaplanować sobie 4 dni w Krakowie. Festiwal Sztuki Cyfrowej PatchLab w tym roku od 17 do 20 października. Zapraszam. Wszystkich miłośników sztuki cyfrowej zapraszamy do Krakowa, a na festiwal PatchLab zapraszała Agnieszka Opszańska. Na zegarze 20 minut po godzinie 11, a przed nami muzycznie Walking on a Dream grupy Empire of the Sun, a potem, no proszę nasłuchiwać, bo będzie nowe Fontaines DC z albumu Romance. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Change my name, I promise you, yeah. Dying inside, cause I want you, yeah. Didn't I say I wanted to, yeah. Honey, I've changed for you, yeah. 28 years I come to end. The rain chased me down the gully again. Now I'm higher than anyone here, and there ain't nothing on me, yeah. I

też można go upiec do tej pasty. Drugi przepis to owsianka, trochę na wytrawnie, ale jednak na słodko. Gotujemy płatki owsiane górskie z ulubionym mlekiem lub napojem roślinnym z dodatkiem cynamonu, kardamonu i odrobiną chili dla podkręcenia metabolizmu i ogrzania nas od środka. W piekarniku zapiekamy dynię, marchewkę i jabłko polane odrobiną miodu lub syropu agawy. Następnie ugotowane płatki możemy wymieszać z tymi pieczonymi warzywami, owocami. Można je też zblendować. Koniecznie na wierzch posypmy naszą zdrową owsiankę orzechami włoskimi, bo to doskonałe źródło energii, białka, dobrych tłuszczów, szczególnie kwasów omega-3. Smacznego! A po więcej przepisów zapraszam na mój Instagram. Ślinka cieknie. Ja właśnie szykuję danie z tego drugiego przepisu. Płatki gotowe, dynia, jabłko i marchew dochodzą w piekarniku. I żeby wyostrzyć Państwa apetyt, zapraszam na konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka Raf Radical, produkująca odzież sportową. rafradical.com.pl. Dziś do wygrania mamy bon na 500 zł od Raf Radical na świetną odzież biegową. Co trzeba zrobić, żeby taki bon wygrać? Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73533 i dokończyć z humorem, może rymując, następujące zdanie. Przepisy dr Stolińskiej sprawiają, że... No i czekamy na Państwa propozycje pod numerem 73533. Koszt SMS to 3,69 zł. I jeszcze raz zdanie do dokończenia. Przepisy dr Stolińskiej sprawiają, że... Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka Raf Radical, produkująca odzież sportową. rafradical.com.pl. Do usłyszenia na biegowo za tydzień o stałej porze. Thank you. Fleetwood Mac i Dreams to za nami utwór, do którego zawsze dobrze jest wrócić, a szczególnie dobrze jest wrócić do niego jesienią. A my teraz wracamy do prozy. Przed nami kolejny odcinek powieści Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców. Nowa proza w trójce. Jul Łyskawa. Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców. Czyta Rafał Królikowski. Muzyka Łukasz Borowiecki. Rok 2002, ciąg dalszy. Fragment 12, ostatni. A nie mówiłem, Mike? Doświadczenie to jednak doświadczenie, Pit. Chylę kapelusza i oficjalnie przestaję drwić twojego wieku. Słuchajcie, Copperfield High Tune FM, najlepszej rozgłośni radiowej najpopularniejszego miasteczka w USA. A to miłe popołudnie, zaczniemy z The Kinks. Mamy super same papiecie. Łączymy się z Quantico w Virginii i niezawodną Martą King. Przypomnijmy, że Marta jako pierwsza relacjonowała sprawę Mr. Copperfielda. Dziękuję, Jimmy. Rzeczywiście za moimi plecami widzicie państwo budynki FBI Academy. To tutaj wczoraj po wstępnych badaniach w Waszyngtonie przetransferowano najsłynniejszy stół w Stanach Zjednoczonych. Pamiętam, gdy pierwszy raz łączyliśmy się z małym Copperfield w stanie Washington. Chyba nie przypuszczałaś, że masz w rękach materiał, o którym po tygodniu będzie mówił cały kraj. Kiedy z kwatery FBI wyciekła informacja, że obiekt badań należy scharakteryzować nie tylko jako nieznaną formę życia, ale... podkreślmy to, inteligentną formę życia, w całym kraju zawrzało. Choć informacji tej jak dotąd nie potwierdzono, stół z Copperfield, któremu Jay Leno The Tonight Show nadał pseudonim Mr. Copperfield, stał się tematem numer jeden całej Ameryki. Rozmawiam z antropologiem. To jest XXI wiek, doba internetu i szybkiego przepływu informacji. Żądamy informacji, żądamy pełnego... Już w poniedziałek szwedzka marka zareagowała błyskawicznie, wprowadzając wielką promocję na stoły kuchenne pod hasłem Weź go do domu, zanim sam przyjdzie. W pierwszym dniu akcji ponad 250 tysięcy Amerykanów podpisało petycję do prezydenta George'a W. Busha o ujawnienie informacji dotyczących badań przeprowadzonych na Mr. Copperfieldzie. Jak dotąd żadna organizacja terrorystyczna nie przyznała się do powiązań ze stołem z Copperfield. Bo i do czego mieliby się przyznawać? Zniszczyliśmy symbol Nowego Jorku, zaatakowaliśmy Pentagon, zabiliśmy setki Amerykanów, a niecały rok później zrzucamy wam na głowy chodzący stół, bo Zachód jest zgniły, a drewno... Co niejako świadczy o naszym społeczeństwie. Nieznana istota dostaje przydomek niczym bohater komiksowy. Mało tego, przydomek zaanektowany później w debacie publicznej nadaje jej komik. A przecież nie mamy pojęcia, czym jest ten stół. Ta historia nie musi się skończyć z przymrużeniem oka. To jest XXI wiek, ale czuję się, jakbyśmy ciągle żyli w średniowieczu. Nikomu nawet przez chwilę nie przyszło na myśl, że ten niby mister może być płci żeńskiej. Nie słyszę cię wyraźnie, Jimmy, bo pikietujące tu tłumy głośno skandują w każdym razie lakoniczne oświadczenie, o którym mówiłeś, nikogo nie usatysfakcjonowało. Jeszcze dzisiaj FBI ma jednak zwołać oficjalną konferencję prasową. Dlaczego w ogóle badania zostały przeniesione do Virginii? Na to pytanie są dwie odpowiedzi. Według FBI Quantico od dłuższego czasu jest przygotowywane do przejęcia statusu głównego laboratorium agencji. Jest to całkiem racjonalne wytłumaczenie. Natomiast według teorii spiskowych przetransportowano go z dala od Waszyngtonu, aby wyciszyć sprawę. Ale tej sprawy nie da się już wyciszyć. Sami państwo widzą, sami państwo słyszą, co się dzieje za moimi plecami. Te tłumy nie odejdą stąd bez uzyskania satysfakcjonujących... Właściwie, Pete, to my pierwsi poinformowaliśmy świat o Mr. Copperfieldzie. Czy już odzywał się do ciebie ktoś z CNN? Nie odezwał się do mnie nawet nikt z głosu ze wzgórz. Reprezentujący demokratów kongresmen z Virginii spotkał się w Quantico z przedstawicielami założonego przed kilkoma dniami Stowarzyszenia Wolna Prawda o Mr. Copperfieldzie i zapewnił... Przerywamy program, aby na żywo relacjonować dla Państwa prosto z Quantico w Virginii, gdzie Robert Miller za chwilę... Na wstępie chciałbym zaapelować o rozsądek i cierpliwość. Stoimy wobec dość nietypowego... Rzadko się zdarza, aby przy okazji wydawania oświadczenia przed kamerami stawał sam dyrektor Federalnego Biura Śledczego. To prawda, Jim, to, że Robert Miller jest tutaj w Quantico, wiedzieliśmy już od wczoraj, ale nikt się nie spodziewał, że to właśnie on spotka się z dziennikarzami. Przed chwilą relacjonowaliśmy na żywo tę krótką konferencję prasową. Jakie wnioski można wyciągnąć ze słów Roberta Millera? Wiemy na pewno trzy rzeczy. Po pierwsze, nikt nie bagatelizuje tematu Mistera Copperfielda, którego sam Miller z pewną dozą zmieszania nazwał obiektem. Po drugie, opinia publiczna zostanie rzetelnie poinformowana o przebiegu badań, ale wszyscy musimy uzbroić się w cierpliwość. Po trzecie, agencja z całą pewnością wykluczyła, jakoby Mister Copperfield miał być w jakikolwiek sposób niebezpieczny dla ludzi. Jeśli dobrze zrozumiałem, dyrektor Miller nie potwierdził, że mamy do czynienia z inteligentną formą życia. Nie potwierdził, ale też wyraźnie nie zaprzeczył. Dyrektor FBI poinformował o utworzeniu interdyscyplinarnego zespołu badawczego. Należy podkreślić, że badania nie będą prowadzone w bazie wojskowej, lecz w laboratorium FBI, co nie ucieszy miłośników teorii spiskowych. Zaprezentowano nam naukowców, którzy podejmują się tego zadania. Trudno więc mówić o chociażby śladowych próbach ukrycia czegokolwiek przed opinią publiczną. Profesorowie Mengels and Cornell nie są postaciami anonimowymi. To nie są faceci w czerni. Pierwszy z wymienionych jest od niespełna roku doradcą naukowym Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego. Drugi zaś powszechnie znanym w kręgach naukowych wybitnym fizykiem doświadczalnym. Cholera, a nikt nie wypadł na pomysł, żeby do zespołu dołączył chociaż jeden stolarz? Rzeczywiście nie pomyślałem o tym, Mike, ale ja tak. Dlatego u nas wyjątkowo The Carpenters. Humbug, pani redaktor, gdy ta szopka się skończy, polecą głowy. Tu chodzi też o wizerunek USA na arenie międzynarodowej. Po 11 września mamy obowiązek traktować poważnie każdą anomalię, nawet jeśli jest nią chodzący stół. Widzimy wyraźnie alienującą się grupę. Ci ludzie przekonani, że Mr. Copperfield jest zapowiedzią końca świata, przyszli tu, aby wspólnie... Gdy runęły dwie wieże, zaczęliśmy mówić o końcu świata. Ale apokalipsa miała przybrać obraz III wojny światowej, a nie zwykłego mebla. Tak, Jimmy. Rozmawiałam z dr Emanuelą Del Rocco, immunologiem zespołu Mengelsa Cornella, która wprawdzie nie mogła odpowiedzieć na większość nurtujących mnie pytań, ale zapewniła, że po ukazaniu się raportu świat nie będzie już taki sam. To odważne słowa. Zgadza się, Jimmy. Podkreśl mi jednak, że wciąż są to nieoficjalne spekulacje. Jak wygląda sytuacja w Quantico? Atmosfera jest przyjazna. Trzeba przyznać, że FBI robi wszystko, aby przybywające tłumy czuły się komfortowo. Niecałe 3 mile na północ od miejsca, z którego do Państwa mówię, z inicjatywy biura stanęło miasteczko namiotowe. Wielu młodych ludzi zdaje się obecnie bardziej zainteresowanych samymi sobą niż badaniami. Policja ujęła dwóch handlarzy narkotyków. Zgłoszono dwie bójki. Klimat festiwalowy, tak bym to ujęła. Oczywiście kręcą się tutaj mniej lub bardziej nachalne jednostki wieszczące koniec świata. Po krótkim bloku reklamowym tylko u nas... Możemy potwierdzić, że wyniki ekspertyzy zespołu Mengelsa Cornella odbiją się głośnym echem na całym świecie. Prezydent jest na bieżąco informowany o postępie prac. Nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na raport Mengelsa Cornella, który ma ujrzeć światło dzienne na początku przyszłego miesiąca. Dzięki, Pete. Niewiele osób pamięta o kapeli The West Coast Pop Art Experimental Band, ale kawałek Help, I'm a Rock, który za chwilę usłyszycie, nadaje się idealnie, aby zobrazować moją wizję badań, o których mówi cały kraj. Help, I'm a rock. To tyle. Dziękuję Państwu. Rafał Królikowski przeczytał fragmenty z różnych części debiutanckiej powieści Jula Łyskawy. Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców. Muzyka, jak zwykle piękna, Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Dziękujemy Janusz Deblessem, Barbara Marcinik, Michał Żołądkowski. Zapraszamy w poniedziałek, zaczynamy nową lekturę. Mam w głowie jesień, zanim zasnę, wiem. Na skórze lato, kiedy patrzysz się. Mam w głowie jesień, zanim zasnę, wiem. Na skórze lato, kiedy patrzysz się. Czemu co noc mi tak trudno zostać krócej? Nikomu nie przysłuży się to. Co noc wydzieram się jak gusze, co cal tu nie poruszę nic, choć w środku nocy się obudzę, otrzepując oczu pył. Człowiek w lustrze nie rozumie, jak tak można żyć. Czemu co noc Przebiśniegi to Letnie myśli. Jesieniu w Trójce. Przedostatni utwór na dziś. Bujająco taneczny i tanecznie będzie do końca audycji Dobrego Dnia, a ten utwór, który wybrzmi za moment, no dzisiaj uratował mój poranek, więc musi pojawić się na zakończenie. Dziękujemy za dziś. Audycję realizował Maciej Załęcki, przygotowała Ania Lalka, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Już za moment Mariusz Owczarek i audycja Tu Myśliwiecka 357, więc warto pozostać z Trójką. A na koniec Ezra Collective i God Gave Me Feet for Dancing. Birds flying high,